بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم سورة البقرة اول حصہ کے بیان د توحید اور دویم حصہ کی بیان د رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوچوں کی خطاب اکثر یہودیانو سره او غمولیانو او د مولا مزاج دې اعتراض کول او ځان له بهانه جوړول اگر چې وته حق معلومي دوی بهانه جوړولې اوله شبه پیتیان د جبریل و دویم شبہ وملگرتیا د سلیمان علیہ السلام و او دریم شبہ چی جادو اسمانی علم دے او پاغی کی ندا دا غیر اللہ وی او تمنگ دا غیر نمانا کھائے دا غی جواب شو او سلورم شبہ او دا غی جواب سلورم شبہ و چت منگا دا صحیح الفاظ و نمنکائے قدمون و تعویزون و نا تمنگا منکائے داغی جواب کئی چکم لفظ کی بے ادبی وی کم لفظ کی بے ادبی وی او بکم ٹکی گی دے شرک بوئی وی آغا الفاظ میں استعمال ہوئی داغتکو نزان بچ گئی یهودو با یو لفظ وی راعنا راعنا وی وی چه دا لفظ دا عربی لفظ والی دا دی معنی دا زمن خیال و ساتا راعا یراعی مراعات الامر من حراعی لحاظ کول خیال ساتل دې دا مطلب جوړېدو دا مطلب جوړېدو چې زمونږ لحاظ وکا مونږ سبق کې نوی ناس یو ابتدائی راغلی یو خبر لک پدامه کوا یا دوباره کوا دا کل خبر و بدین و عربائی کی ردی دا مانا و خودویم ددی لفظ غلط مطلبو نوم کی دلیشو یو دا چوم دا لفظ عبرانی تواڑای او دی عبرانی جبای واخلی نو دی معنی دا بی وقوف احمقو لکو اسپرس کا منگا پختو کی د ډنګر لفظ دی په زمونږ په علاقه کې ډنګر زناور ته وایي او کوټه بلوچستان قندهار والا ډنګر کمزوري ته وایي نو سیوتان دی او هغه د کوټه د بلوچستان استلاو ته هم یاد ده او د دې علاقې په خبرو هم پوهیږي دواړو پښتونه خبر دی او یو کوټوال دی هغه زمونږ د پښتونه نه دی خبر او دوی هغه کوټوال ته وایي بیا لکه داسې ډنګر ښکاري داسې ډنګر ښکاري اوس هغه خو په دې نه پوهیږي هغه وایي چې دی ما ته وایي چې ته کمزوری په وجود کې او دی او د ده ملګري روغ غونته کې شاته وخاندي وایي زناورې ورته ووایي زناورې ورته ووایي بیا عینه دا چل بدی کو نبی علیه السلام ته وی وی را عینه صحابه و نبی علیه السلام خود عبرانی نه نو خبر چې عبرانی کې رده مانا دا بی وقوف و احمق احمق و بی وقوف ندی با خپلو که یو بل سرو خاندل خپلو که و یو بل سرو خاندل صحابه کې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ یا یو بل صحابی هغه بدی جواب پویدو بدی جواب پویدو نو چې کله دې دا وویل او هغه ناشتو مرا پاسې دور پسې او یې کبیا د پارمدا لفظ وینو سرمن به مباسم او ډیر څو غوسه شو صحابه تاسو کوی ولی وی بس پدې تاسو نه پويږي پدې تاسو نه پويږي هدی بدا چل کو وی برانای کی ردی مانا د بیا د بای و قران کریم مانا کو عربای کی هم چې پدې لګه چې بتاو کی یا پی نیت تاو کی نو چه کلا دا دی لگ زور و علاور کی راعینا دا دی مانا دا یا زمانگ شپن کیا یا زمانگ گڑبا ادام بیادبی و بیادبی و یا چه کمدنووی راعینن راعنن راعونت داون بی وقفتیاتو یا ربای کی او یاد آده چه مراعات لحاظ تا و نگهبانه تا وی نگرانه تا نو نگرانی دو قسمه ای یو بغیر د اسباب وی نو هغه شرک ته صرف د الله صفت ته او دویم د اسباب او دلان نیوی نو دیبا د دینه چه کمدنو د دینه به مانا غستلا د بغیر د اسباب و پکی راده و چه منگ با بده سر شرک خور کو چه کلا نبی علیہ السلام مر شی او وفاد شی نو منگ بوایو چه آغا خیال ساتل شو نگهبانی کول شو پس دمر گوم خیال ساتل شی دیکر دی غلط معنی شاکو او قرآن پی پابندیو لگاولا قرآن پابندیو لگاولا چه دا لفظ بنوائی دا دین جساس ذکر کئی ابو بکر جساس اللفظ اذا احتمل الخير والشر فغير جائز اطلاقه. اللفظ اذا احتمل الخير والشر لفظ سکل دا خیر و دا شر احتمال لری نو فغیر جائز اطلاقه دا غی ویل بیا جائز ندی ویل جائز ندی. شمس الائمہ شرح دا سیاری کبیر کی ذکر کئی ینبغی للمرء ان يراعي عبارته كما يراعي معنى كلامه. هر بندل فکر دی چل کده ده معنی خیال ساتی نو فکر ده چه ده لفظ خیال و مساتی الفاظ صحیح استعمال کی غلط الفاظ چه کم دنو استعمال نکی. احکام القرآن کی ابن العربیم ذکر کردی دی یجب تجنب الالفاظ المحتملہ چکم الفاظ محتملی داغین ازان ساتل پکار دی زان ساتل تی پکاری. علماء دیوبند کی داغی و انجمنو انجمن اصلاح کلام انجمن اصلاح کلام چکلبا یو طالب فارغ شو نو عالمانو بداغد کلام اصلاح کولا بیان بے چکونو آغیتا با کمیٹی ناستاوا داغه به تربیت کو چې داسې قسم الفاظ موایا داسې الفاظ وایا داغه د کلام به اصلاح کولا چې د دین خور کی فتنه خور نه کی او د دن خلق متاثر شي به تنفر را نه ولي دا الفاظ به خیال ساتو چه بیده بیو منکی دا یو ضروری امر ده. اگر طلبای کرام انجمن کئی نو بکار دارا چه داد استاز پا نگرانه کیوشی او اگر استاز دا الفاظ و دا لحجی دا مسئلی دا طول و خیال و ساتی چه دا سه لحجه سعی دا دا سه نده سعی دا ټیکی ټیک تی دا ندی ټیک چاغه باغې باندې پوی کی فقط ادری دل او بے باکی نه دا چې سړی ودری کی او بے یری شي او نور چې سوی نو وای دی دا هغه اصلاح د کلام په کار دا نو لا تقولو راینا. مولانا سندی رحمه اللہ تعالی ذکر کئی چه دی آیات نیوبل خبر و معلوم اشوا چه دارا عنا دی یهود استلاوا شریعت داغی استلا لرکلا او خپل استلا راولا انظرنا ندوالو مطلب یو را عنا زمن خیالو ساتا سبق لگ دوباره وایا یا پا مزه وایا او دو انزرنام داغ مطلبو چه زمن لحاظو کا زمن خیالو ساتا لحاظو کا و خیالو ساتا معلوم شوا چه یهود و سرا اشتراک لفظی جائز نده د یهود و الفاظ داغی استلاحات هغه موایا چې الفاظ کې وسره اشتراک جایز نه دی نو په عمل او په طریقه کار کې به وسره څنګه جایز شي په اخلاقو کې په تهذیب کې باغی سره څنګه جایز شي په خپل نهج او په خپل طریقه کار کوي د یهودیانو په نهج او د هغوی په طرز باندې کار مه کوئ یا ایها الذین آمنو قرآن کریم کې دا اولنی ځل راغی یا ایها الذین آمنو تقریبا قرآن کریم کې یو کم اتیا ځلې راغلی دی یو کم نوی ځلې نواسی ځلې راغلی دی یا ایها الذین آمنو ځنو عالمانو په کتاب هم لیکلی دی نداءات الرحمن لأهل الإيمان دا الله وازونا مؤمنانو تا دا دا مهربان بادشاہ اعلان دی اومنگ تے کئی دا اولانے اعلان دا دی چه خلصا ما استعمالو جبسا ما استعمالو د یهودو پترز دا غی اصطلاحات د کافرانو اصطلاحات مخفلا وا دا غی لحجا لبو لحجا دا غی نبائی کاتو کا او اخیرانے اعلان چی دے اخیرانے اعلان واغا سوره تحریم کې یا ایو الذین آمنو توبو الی الله توبه نصوحا توبه نصوحا اول د جب حفاظت او اخر کې وای اعلانات د تډیرو شو سکه مې راغلی نو الله تعالی ګرځا دا اللہ رب العزت نمافی غوارا او پدی دعوت کی تلطف و نرمی و اللہ دی رب محبت طریقی سر آواز کی یا ایوہ الذین آمنو دویم پدې دعوت کې ورسره ورسره ترغیب دی چې الله دې ومنو دا الله ومنه چې الله دې ومنو دا الله ومنه چې دا الله کتاب دې ومنو دا الله احکامات ومنه پیغمبر علیہ السلام دی اومنو نو ادب او احترام وکا دا څنګه چې بیا د ویو کې ادب او کا احترام وکا یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تقولوا راینا موائی تاسو لفظ دا بی ادبائی او چه دا شرک بوئی پکی وقولو ووائی تاسو انظرنا و گورا منگتا یعنی زمن خیال ساتا واسماو اومنی خبرا یعنی اومنی دانا چه بیا ایمان لری و عمل نکای دویم واسمو مدارکوی واسمو سما قبولن قا کای لا تحتاجو الی الاستعاده تاسو چې کمندونو ډیر په توجه واورئ په توجه خبر واورئ چې بیا بیا ویلو ته محتاج نه یی چې بیا وایا بیا وایا چې دې ته بیا محتاج نه یی وللکافرین عذاب الیم دا ټول احکامات سره لګی اعتراضات سره او چې څوک نه مانی اسمت د جبرئیل په جبرئیل اعتراض کوي نو وللکافرین عذاب الیم چې څوک سلیمان ته ساحر وایي وللکافرین عذاب الیم او چې څوک په فرشتو اعتراض کوي نو دا کافر دے وللکافرین عذاب الیم چې څوک د پیغمبر بیا د وی کوي نو بیا د باد پیغمبر هغه کافر دے بس لنډ وایا موت عارض پر رسالت چې څوک پر رسالت اعتراض نه کوي وللکافرین عذاب الیم نمانون کی تک پیغمبر آئے دے نبی علیہ السلام دا جی کم دنو کافر دے معلوم شوا چی ساب بن نبی کافر دے پیغمبر دا چی سوک بادی را دے وی آ کافر دے او توبہ نہ قبلی گی توبہ نہ قبلی گی وللکافرین عذاب الیم حافظ ابن تیمیہ په دې مسله کتاب لیکل دی آثار المسلول علی شاتم الرسول آثار المسلول علی شاتم الرسول وبهترین کتاب دی دین از دی سرم لگی وللکافرین عذاب الیم او د پارا د ناقدری کوونکو کابل گرام شیخ ابراہیم الله فرمایل وللکافرین عذاب الیم د پارا د ناقدری کوونکو د مجلس د علم د قران مجلس کې ناستې او بیا د ویګی فیسبوک ګوري وللکافرین د پارا د ناقدری کوونکو د مجلس د علم عذاب الیم عذاب دردونکو د حرمان د علم چې د علم نه محروم شي دا سړی به د علم نه محروم وي وللکافرین عذاب الیم او د پارا د ناقدری کوونکو آد پار دا نمان ان کو عذاب دردہ ان کے دے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب تیقظ او بیداری مومنانو تا تکیس او خیار شا لگو خیار شا دا یہود چیزے سازشو نہ چلے موہم دلر نراوالی او تو پوئی گنا او دا شریعت نبی اڑاولے نو دائی چه کم دنو فلانو نا جوڑی نو دائی دا بیادا بای رادن نکاولو کابلگرام شیخ صبح رحمه اللہ تعالیٰ و فرمائل چه دا صحابو مجلس دیر دادا بو داغی دا وجنا داغی دیر فائدہ وا صحابہ کلگ وقت نبی علیہ السلام سره پاتې شویو نو آغی دیر سزدہ کریو زکد آغی عدب دیرو او با عدب با نصیب چه دا چا عدب دیری نو آغا با نصیبی آغا تا سا ملاوی گی ورطا نو یهود نو غختل یهود خو طبيعي طور بی ادب وو هغه نو غختل چې د دې د ادب دی برقرار پاتې شي ادب دی برقرار پاتې شي هاي خپل بی ادب وي اوس د مدرسو ته هم دا بی ادبی را دن نه کوي چه ده مدرسه طالبان اغای کم دار آدن نکی کلا چه کمدنو ده مختمم خلاف ادریگی کلا ده مدرس خلاف ادریگی آنور بیادبای خودیر زیاده ده بیادبی موزی روان نویو خیارهی دی چه بیادب دی نکی زګه د بیا د وای نتیجه ده د ویول داسې دي زګر دې پتا سو قران نه ده سود قران نه ده سود او کتا سو د دې عادتونه راواغستل نو د قران نه به محروم شي نو دا دی خو خیارای چې قران نه دیړی په طریقو طریقو باندې کله شرک په طریقه کله بیا د بای اده بیا ملای په طریقه قران در باندې نه ده سود دا نه وی چې مونږ در باندې نه ده سود زکه چې مونږ خو یو عمل لې او قران مکمل دین دی چې د قران نه واړو لې دا مکمل دین نیواره ولی دا مکمل دین نیواره ولی نو خیار شلگ قرآن و تم پریدا قرآن و تم پریدا ارمان چه مسلمان دا دی احساسو کی او خاص کر دا سرکاری و محکمو والا زګه دا غي د قران نه غي ډیر خطر یریږي تینا چا غي د کمندنو د يهودو دشمني آغا په دین باندې ده چې دین لري زور ورکو مدا دا غي شکست ده دانه په ټیکنالوژي ده او په بل سن ده مسا غي سروم نه تاثیر دیومي اصل سیز دین دی چه سمرا منگ دین لی زور ورکو دمرا بچه کمدنو دی یهودو شکستی او دی پیرانگیانو ما یودو اللذین کفرو نغواری آقا کسان چه انکار کرده دی کتاب والاو ناو ندو مشرکانو نا یعنی یهودیانو اندوان دوارا نغواری ایو نزل علیکم چه نازل لکڑیشی پتار سفایده ده طرف آده تربیت که ان کس تا سنا خیر ده مادیات و ده معنویات و دیگه قرآن ویلی هوا خیر من ما اجمعون و هوا خیر من ما اجمعون قرآن ده ارسن اغورده قرآن کریم چه ده دار سن سودمن ده او بیا چه ده طرف ده تربیت که اون کی نئی ده اللہ رب العزت ده طرف نا چه تاسو کمال ترسی ده این نگواری قرآن مجید در بانده نده سود دا وای تسلی او بشارت تاسو بای کاټو کوي لفظن او عملن یهودو نه بای کاټو کوي دا فضیلت په الله تاسو له در کوي والله یختص برحمتی من یشا دینه غواړي چې مسلمان په قرآنو چلیږي او دې د ځمکه حاکم شي دا نه غواړي دی خو الله وتا سول ادا درکې خود يهودو نه بایکاټو کې د کافرانو نه او الله خاص کوي په مهربانه خپل هغه چاله چې را دی وکي ان الله خاص مهرباني ورکي والله يختص برحمتي من يشاء الله خاص کوي په مهربانه خپل هغه چاله چې را دی وکي والله ذو الفضل العظيم رحمته د ځای مطابق مونږ وویل چې تاسو د نبی علیه السلام اتباع کوي او د کافرو نه بایکاټ کوي الله رب العزت په یو انعام در کوي چې هغه چې کم ده نو د دنیا دی او د آخرت دی والله يختص برحمته دویم جداهاری او سره لگی والله يختص برحمته من يشاء جبريل وحي لراړي دا د الله مهرباني ده دا رنگ دې اعتراض کوي سليمان عليه السلام باندې دا الله غلا معجزات ورکړي وو فرشتو لا اللہ یو علم ورکڑ و علم خاص دادا اللہ می ربانی دا دا یوہود دا مشابہت نیمن اکڑی واللہ یختص برحمتی من یشا دادا اللہ می ربانی دا دا اللہ رب العزت می ربانی دا واللہ یختص برحمتی من یشاو نورانا مهربانی خاص کر چې بنده کې طلب پیدا شو د هدایت او د الله د محبت نو د دې مهربانه قدر دی وکي د الله محبت طرف ته شوق پیدا شو د الله طرف ته شوق پیدا شو د دې مهربانه دی قدر وکي او تربیت ته ولو کی غټی دی پریدی دی انا دا اللہ دا هر نعمت قدر پکار دی واللہ یختصو اللہ خاص کئی و مہربان آیا غچارا چیرا دیو کی او اللہ دے خاوند لوی احسان لوی لوی فضلو نا کئی او لوی لوی احسانات کئی او اللہ رب العزت تے دلوی احسان خاوند چې هغه کمو کنه هغه غټ دی بس دا الله د فضل چې مخلوق کمو سيزونه د مخلوق ورګي هغه ارزان دي او چې کم دا الله دی دا غي سو قیمت نشي ادا کوله اگر چې خلکو سره قدر نه وي یو ګټ اوبو بهلول یا ورځ هارون رشید باچا سره خبرې کولې نوی باچا کتم ری او اوبا نئی او پا یو گوٹ اوبوستا کار کی گی تالو دلوندی گی او مری او سوک دل چه کمدنو گوٹ اوبا در کئی خوش شرط داو لگه چینی ما باچایی برا کئی ورکای بیکنا اوی خودی ولو ورکم دا خدای بنده چه زمرم زبا باچه ایسو کم خاجی ہوئی وی بیان ابلتا پوس کم کستا پیشابون خلی او پیشاب دینو کی گیا تڑکی گی او یو سڑی سارا مختصر دوائی دا چاہا تال در کستا پیشاب پی کلاوی گی او سا دا مرگا بچکی گی خوش شرط داو لگی چینی ما باچائی برا کئے نوار کئے بے اوکنا اغوی بالکل ور ور کوم مستاد بادشاہی بیا ډیر ارزانه دات شه وی دې یو ګټو بو قیمت نه لري وی په یو ګټ نیما ورکای او په بل تو یو لو باندې څنګه نیما وسکای ورکای دې څه قیمت ده د الله هر نعمت اگر چې موږ تارزان خاري خوغین تی هي قیمتي دي لکه دا یو ګټ اوبه موږ ته سختاري خدا څومره سدي قیمتي دي د انسان دی یوې ګټ قیمت سالم دنیا نشي ادا کوله مخلوق دل ډوډایو کی نسو چلمو کی پندش پاک زر روپے خرچبو کی خدا اللہ دا غی قیمت سو قدا کولے نش واللہ ذو الفضل العظیم او بیا چی کم فضل تشریعی دے لیکن قرآن دے او دین دے ودے بقا دے انسانیت و دا نبی علیہ السلام پیغمبری دا دین اللوی فضل بکم زی پیدا کی والله ذو الفضل العظیم الله دې خاوند لوی احسان او دې لوی مهرباني ما ننسخ من آیت او ننسیا نات به خیر منا او مثلیا پنځم شباب دا غی جواب تکل یو حکم و یو کلبل تخپل مسترب و پریشان نو همون بستاس تابیداری وکو اول را عیناو صدیویل نا نبیا چه کمدنو آغا بن شو آغا بن شو او داغی بزای انزرنا را غی داغی بزای انزرنا را غی و تو منگا تو چه کمدنو پا خفل پا دی خفل دین کی گرد وڑی نمونگ بستا سو منو آسو بتا سو بسی در شو دویم دام دا چه رستو یو حکم را روان دی تحویل قبلہ اغاڑیر سخ حکمو قبلہ بدلاول واغیت الارم سمئی او داغا چه اوکی نو حکمتو نوم ذکر کئی لار ذکر کئی اغیتا لار سمئی وطا چه دا احکامات مقرر اول دا اللہ کار دے بیا وی وللہ مشرق والمغرب بیا وی ابراہیم دا بیت اللہ جوڑ کڑو کنا دا ټول تمہیدات تی چه تحویل دا قبلی را روان دے اگر پاغیسو کے اعتراض کئی زمخ کے نیواتا ہوئی چه دا احکامات و مقرر اول دا اللہ کار دے نو جوابون ایک کئی دلتا نسخہ او نسخہ دو دی آیات کی ذکر گئی ما ننسخ من آیت او ننسیہ یو دا دے چه نسخہ آغا چه کمدنو تبدیل ده تلاوت او حکم یا دوارا یا یو دیتا ہوئی او انسان پخپل حال پر خودل بغیر ده بدلولونا مانا داشوا مانا نسخ من آیتن کم چلر کومنگ ده یو حکم نا او ننسی آیا پاتکو یا بخپل الفاظ کو دیم نسخہ تبدیل تا ہوئی او انسان دے زڑا نہ لری کول چہیر شتے بالکل باز زڑا نہ ولوم لری کی عمل نوم لری شی زڑا نام لری شی درم چه کمدن دا دے چه نسخ دا حکم سر تعلق لری او نسخ دا لفظ سر نسخ دا حکم سر تعلق لری بیا لفظ منسوخ شی او که منسوخ نشی او نسخ د لفظ سره تعلق لري بیا حکم منسوخ شي او که منسوخ نشي بل دا دی چې نسخه بدلولو ته وایي چې یو حکم په ځای بل راوړي او نسخه چاغیر کې بدل نه بس لري کې بل رانوړي رفض و حکم نمان انسخ من آیتن کم چلور کو منگا او منسوخ کو منگا اللہ رب العزت حکیم ذات تے منگا و تاسو گورو منگا چیو ڈاکٹر بھی آغا مریض لا اول یو دوائی ولا ورکی بیا ولا بدل کی بلے ولا ورکی بلا ورکی نو با ڈاکٹر چه کم دنو دانا چه اول غلط آور کڑی وا خوبا دی اول سر دی دوی میں تتیاراو ڈاکٹر پا اول سر دی دوی میں دوائی تتیاراو نو چه دوی میں دوائی ورکی نو مریض وی بدل اکڑا راتا او دا ڈاکٹر پنیز نی بدل شوی دا آغا پنیز علاج دادوی مو دا ولنه صرف میدان و تا جوڑاو میدان و تا جوڑاو و اللہ هم حکیم ذات تے حاکم ام دے و حکیم ام دے حاکم دے نسوک تے تپوس نشی کولے چی داولی او حکیم دے په اړ یو حکم کې د موقع مناسب حکمت دی په اړ یو حکم کې د موقع مناسب چې کوم ډول حکمت وي امان سم مناتن کم چې لر کم زاد یو حکم نام آنون سه یا چې کوم ډول لر کما غیلار مکمل مانن سخ آغا چه بدل کم یو حکم آنون سیا یای بلکل لریکم یعنی دیو پا زیبل راولم آنون سیا بلکل لریکم یا مان انساق آغا چه لرکم یو حکم آنون سیا یا ایرکم آغیل رستانا نو راولم فائده مند دینا او یاد آغی پشان پا آجر کی بخیر منا فائده مند آغینا ثواب ډیر وی او به خیر منا یا فائدہ مند دینا چې سہولت پکې زیات وی یعنی اولنه گرانی را بل اسانی او مثلها یا پشاند دی پاجر کی کامل کی او شانتی وی نبیا نو چا مثلها فل اجر اجر کی او شانتی وی نو عمل کی سہولتی خو یو فائده خام خوابی او مثلی ها یا پشاند دی پاجر کی نو علم تعلم علت ده نسخ ذکر کئی آیت پوئی جنا چقینا اللہ پہاری سوز قدرت والا اللہ قدرت والا دی چه بدلی انو بدل ولیشی آیت پوئی جنا چقینا اللہ صرف داغدا بادشاہی دا اسمان و دزمکی بادشاہی تشریعیم دا غدا لکا تکوینی چی دا غدا زخو باندائیم باز دا اللہ حکمتون وی دا اللہ حکمتون لا محدود دی او هر صفت لا محدود تے هر صفت اغای لا محدود دے زخ خلاف نشم کولے الچی ما استاز ما زبا صرف رارا سوال کوم بادشاہ اللہ دے چریو معمولی وڑا دنیا دا پائے کے وڑو کے ملک تے پاغا ملک کے وڑو کے پارلیمنٹ دے دا آغی چه کم دنو یو واکدار دے آغا چه کم حکمو کی نسوکتی تا پوس نکی چه ولی زکوی دے بادشاہ کڑا دے کنا آغا نسوکتا پوس نکی دے سالم کائنات دے بادشاہ نا ولی سوکتا پوس کی چه ولی علم تا علم ان اللہ علیہ ملک السماوات دا آغا بادشاہی دنو خسرکی تعظیم دا اللہ نوی عظمت دا اللہ دا زلونو نواتل دے نزکا کلپ یو حکم اعتراض کئی کلپ بالحکم معمولی ڈاکٹری آغا چه کندنو سور کی جدا خورا نماریس تیتا پوسنکی جدا ولی ویبادا ڈاکٹر تجویز کڑی دا دده دوائه تجویز ڈاکتر کرده ده او اللہ رب العزت تجویزو کو او آغا چه کمدنو نمانی عالم تا عالم آئے پوئی گنا چه قینا اللہ صرف دا غدا باد شاید آسمان از مکی دا منگوئی لیو چه قرآن تکوین دلیل کی پا تشریع بانده دا مان انساق من آیت نونن سیها دا دا احکاماتو د مقررو د ول بدلولو اختیارات دي تصرفي تشريعي چې اډرونه احکامات مقررول دا رسا کار دي دا غیر پاره دلیل کو شالم تعالم ان الله له ملک سبا د کائنات بادشاہ څوک دي الله دې احکامات او قانون دې تشريعي دا الله تشريعي تکوین پا تشریح سکی یا رو سر ذکر گئی کبیام نمانی وما لکم نبوی تاسو لرا دا اللہ رب العزت نیلاو من دون اللہ دا اللہ نیلاو سوک دو سو نسوک مددگار وما لکم او نبوی تاسو لرا دا اللہ نیلاو من ولی سوک دوست ین سوروکم چاستاسو مددو کی ولا نسویر او نسی کم دن مددگار ید فوان کو مزرر بچ کو ان کے ممالی ولی فائدہ رسا ان کے او نسیر تکلیف لرے کو ان کے مالکم من دون اللہ من ولی ولا نسویر بیا کتابون و کتاسو نسخ مسئلہ وائی چه متقدمین پینز سوایتون منسوخ ہوئی او متاخرین شل آیاتون منسوخ ہوئی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پینزل لسو کی تعویل کی او پینزا آیاتون منسوخ ہوئی شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ او مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ اغی پدی پینزو کم دا سے تعویل کی چه دا سی امانا پا کشتے چه اس پیم عمل کی گی چه آغای کم امانا باندی شاہ ولی اللہ سے منسوخ ہوئی نو پا آغا مانای دیم منسوخ منی خوی او بلا مانا پا کی دلشی چه اس پا آغا آیات سے کی دیشی عمل کی دیشی دا آغای پنیس طول قرآن مجید چی دی نام افقم دی پا آیاتونو کی جدا سے مانا راشی چھ پا یوی مانا آیات منسوخ کی گی او پا بلیا مانا پاتی کی گی وادا پاتی کی دو مانا اولادا نمنسوخ کی دلو نا تک اتا سوائی چھ اعمال پا نصوصو کی اولار دا احمال نا ام توریدونا انتا سلو رسولکم دا تیقض و بیداری دا مسلمانانو دا بیا ویخشا گوره ویخشا و بیدار شا یهود تا بیدا با کول غاڑی یهود چی دی ناغی تا بیدا با کول غاڑی اغی اعتراض کئی خطب هم کوا اصلا چی تخلو ناغی چی کمدنو بی تا بی تا که اوائی چی زوم یو اعتراض کوما زوم یو اعتراض کوم آم توریدونم آیا تاسو اراده کوئی چه تاسو تپو سنو کئی دا خپل پیغمبرنا نیاد و سنه زمانی یهودیانو تا خطاب دی چتا او رسولکم نا مراد نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام بانے سوالو نکڑیو نوس پدوم کوئی یعنی نکانوں پاغکڑیو او تاسو پا نبی علیہ السلام کوئی ادام غلط کار دے دویم دا خطاب مسلمانانو ترے وای موسی علیہ السلام باندې یهود اعتراضات کړیو نو تاسو د اعتراضاتو نه ځان بچ کی د اعتراضاتو نه ځان بچ کی عام تریدونه تاسو اراده کوئ چې تاسو سوالونه وکړئ تاسو نو کوئ د خپل پیغمبر نه لکه چې تاسو نو کړی شو د موسی علیہ السلام نه پخوا وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ نَيَّرَ ذِكْر كَيْ چا چوا اس کو پر ببدل دی ایمان چا چوا اس کو پر ببدل دی ایمان کی ماخوذ وی چې کم ته ذات متعدی شي هغه ماخوذ او چې کم ته بالواسطه متعدی شي نو متروکی قاعده مو ویلو دا ټول سره لګي کفر نمورات بیزای سوالونا او ایمان نمورات انقیاد تابداری او د اعتراضات و نزان بچ کول چا جوا اس کفر ببادل دی ایمان کی یقیناً دے غلط شد سمیل آرنا ود کثیر من آل الكتاب دا مومنان و تابداری بخشا دای چې دای اعتراضونو ماحول د بیا دبای ماحول دا چې کمدنو خورایي تا د بیا دبای ماحول دا چې کمدنو دی خورایي نو د دې مقصود چې دی نو هغه ستاسو د دین نه اړول دي ستاسو چې کمدنو د دین نه اړول دي نو خبردار د دین نه دیوان اړي خبردار چې د دین نه دیوان اړي یعنی يهود چې اعتراضونو ماحول جوړي او د پیادبای ماحول جوړي دې مقصود دا دی چې مسلمان په دین باندې پاتې نشي نو ورته نو کافر کوي دی نو خبردار الله ته توجه کا سنه چې کافر شي ورغنی او دوستګنی ډیر دی کتابوالونه کثیرونی وي ډیر چې کم دی کتابوالونه لو يردونکم اړول د دې تاسو لرا لو مصدریا کشرتی ای هو د کثیرون بدل بن جزاء مقدم شي لو يردونكم غوال دیر د کتاب والاونا اړول د دې تاسو لرا پس د ایمانونو نه کافران د ایمان اوریدل دوه قسم دي یو ظاهری اوریدل دي چې سړی وایي زه الله نه منم یا وایي په قران کې مې شک ته یا وایي په حدیث نه منم یا قیامت نه منم نو خکارا بلکل ووڑی دا ظاہری ارتداد دے ظاہری ارتداد دویم ارتداد آغا ذہنی ارتداد دے ذہنی ارتداد چھے ظاہر کے وہی زان تا سڑے مسلمان خود دن نا کافری ذہن مرتد شی او فکر مرتد شي ذهني ارتداد ډېر خطرناک دی د ظاهري ارتداد نه یعنی چې د سړي مازه کافر شي ذهن کافر شي او په خولي د مسلمانۍ دا ډېر خطرناک دی وجه ظاهري چې به یو سړی مرتد شي دا غنه خلق بایکاټو کی خزت نه جدا شي عوام ته نه جدا شي جنازه ور لنه کی دفن د مسلمانانو قبرستان کې نه گئی او که اسلامی حکومتی نو بس شک او شباب و لزائل کی او که نکی دا نو بس مردار بے کی کسا ختمہ ارتاو بے کی مردار او بس ارتاو بے کی یا بی او ڈغل کی اکن ور دا کی خار او پیواجی جو بوئی نکی خلق و تکلیف نی پوئی گئی کنا حضرت ظاہری ارتداد چه ظاهری سړی مرتد شي نو دې کې دا دومره مسئلې وي نو دې باندې خلک بدوم ښکاره د ځان به تیم بچ کو خو چې کوم ذهني ارتداد دی نو هغه ځان ته ریسرچ والا وي ترقی یافته چې ما چې کوم دنو لگا ډېر راغایم زه اډوانس یم اغه نه ځان ته کافر وای نو ته بل سو کافر وایلې شي نه ځان ته کافر وای نو ته بل سو کافر وایلې شي زګه چې دا خلووي زمانم ننم دا منم دا ما ناغه باندې کفر فتوره لګي ظاهر کې زین داغه مرتد دی الٹا اغه په غټ پوسټ باندې وی او غټ میډیا تناستی نور خلک تم متاثر کیږي نور خلک تم سکیږي متاثر کیږي لاول اور بسم نشراغسته واجل هم نشي زکه هغه وز قران منم حدیث منم دا ډیر زیات خطرناک دي ډیر سره خطرناک دي نو دای یهودیان چی دی نو آغی ده ظاهری ارتداد پزای اوست چه کمدنو ذهنی ارتداد راولی ذهنی ارتداد فکر ده مسلمانانو آغا مرتد کول غواری چه ده ذهنن آغا ده کمدنو به اسلام نواری داغی یو سو اهداف تی یو سو خبری دی چه دا ذهنی ارتداد دی یو خبره چه اسلام ناقص تی پدی کی نظام حیات نشتا عبادت تی و اخلاق تی بس عبادت تی و اخلاق تی په اسلام کې نظام حیات نشته دا چې کمندنو د ډیرو خلکو ذهن دی دیتا نیم سیکولر وای نیم سیکولر عبادتونه منی عقیده منی اخلاق منی خو نظام حیات اسلام کې نشته دویم که اسلام کم نظام حیات ته نو هغه د دور سره مناسب نه دی د اسلام چې کم نظام حیات ته نو هغه د اوسنی دور سره مناسب نه دی چې کم طرز زندگی دا سیستم آف لایف چه ددهی چه کمدنو ده اسلام کم نظام حیات ته نو دا ددهی دور سره مناسب نده درهم که دور سره مناسبی نو یو بل نظام ده پوسنی دور کی یورپی او غربی نظام اغد اسلام ده نظام نه انفع ده او احسن دی چوز کم غربی او یورپی نظام دی ده اسلام ده نظام حیات نه هغه چې کمندنو انفع دی او احسان دی. کدا خبرې په خلو نه کوي نشي کولی ځکه چې خلیله خوراړو خو ظاهري ارتداد دی خو ذهن کې دا وي دا درې خبرې دای په ذهن کې وي د دې وجه نه یو څلورمه خبره راشي چې د اسلامي نظام حیات دپاره د هیڅ قسم قربانۍ ته تیار نه دی نه مالی او نه بدنی ځکه د پخته ایمان نه خدا ده کلک ایمان دا دی چې د اسلام دپاره اسلام چې دی نو دا د قربانۍ مرکز دی مالی او بدنی قربانی د دین تاویږي و محیایا و مماتی لله رب العالمین. چې کله د یو سړي د دریو نظریو نه یوه نظریه راله اما چې کومې وویلې په دې دریو کې یوه راله نو دی په اسلام باندې قربانۍ ته تیار نه دی قربانۍ ته تیار نه دی چې دی په اسلام قربانی ورکی زکا قربانی ورکی سڑے آغل چه حقی تے اسلام کے نظام حیات منی نا یا قربانی ورکی سڑے آغل چاگر دی دور سر مناسبی دے ہوئی دا دی دور سر مناسب نا دے یا قربانی ورکی آغل چاگر و تا انفع او احسن و فائدہ مند کاری او دا تا فائدہ مند نا کاری دعوت فائدہ مند نہ کاری نو در ټولی قربانی ټول استعدادونه په یورپی او په غربی نظام باندې چلیږي نو ټیک تا وای الله منم پیغمبر منم آخرت منم خود دا الله په نظام حیات نه پویږي دد پیغمبر په نظام حیات نه پویدو دد الله د هغه وخت په نظام حیات پویدو پوستنی نظام حیات نه پویدو د دې اسلام جوړ شوی دی فرسوده دی هغه د کمندونو د اوسدور سره مناسب نه دی د دې وجه نه ګوره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو حکم زکات دا غینه خلکو انکار وکړو دا د اجتماعي زندګۍ یو حکم هغه دا نه ویل چې موږ زکات نه منو خوی دا حقو چه نبی علیه السلام لورکو او سی منگا حکومت لا نورکو خپل کلی که به غریبانان لورکو او سی منگ اسلامی نظام لنورکو دا زکاة نظام حیات تر تعلقو دا غیر ایسی کمنو سوکو انکارو کو ابو بکر وی زبالی تر سوکو جنگ کو او ابو بکر تاریخی لفظ وی ایون قصو الدین و انا حیم دین با جونده دین با کمیگی او ابو بکر با جونده یعنی کنن زبا دی یو حکم غلط شن پاک شن با دی یو حکم غلط شن پاک شن نو لکه دا حکم مانن دفن تو دیو بیا تر قیامت و سکروا زگر او بیر دور دیکن دیو پاک شی ایون قصو الدین و انا حیون زمون پا وقتی دین با حیثیت نظام معدوم شو او سیدو خلق منینا و نحن و احیاء منجوندیو با قیده منجوندیو آغای سی کمدنو الغزو الفکری کئی فکری جگڑا کئی دا مسلمانانو فکر آغا سی کمدنو اڑی اغی فکر اړی چې مسلمانان دا نظام حیات نه مني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشنگویانو کې ویلو لا ينقذنا عرى الاسلام عروه عروه لا ينقذنا عرى الاسلام عروه عروه كلما انتقضت منها عروه تشبث الناس بالتي تليها نبی علیہ السلام یو پیشنگوی ورکڑی وا چه دا واو رئی چه اسلام سکستال سونا پا طول لاسه پا جمع نشی اغسته چه دز او ویف لیدانا او سا کافر کی تاسه دا سنیشی که واره یاو بیم نبی علیہ السلام وی کل من تقذت منها غروتن تشبت الناس باللتی تلیها چه کل یو کڑای ما تشی نو خلق ببلو نیمی یعنی خلق و لپکارو چه دیلا ما تشیوی را نکڑوی زگر چه دی دیوال نیو خود تسس کن وڑای نو داغا ما تشیوی پکرو که گندار خسی بنری گی بیا نو نبی علیہ السلام وی خلق و تا گورا چه کما ما تشیوی لاغی فکر نکی سیده نا اگا بلا بکلا کسی دی وی چه یو خلالا کچه داشترا نوان نخلی دا کما کلتوب دیده خلقو یعنی داغا ما تشیوی فکر سو بکار دې شوبانه خلق ته دین وای عمل دې کوي خو چې کما ما ته شوندای ریدو وانه بالکل به خلق سږي پری دا دې فکر سره بکار خلق بدا پری نبی علیہ السلام بیا و اولهن نقضا الحكم اولا نه کړای شي اغیار ماته یې هغه به حکومت کړای ماته یې چې اسلام حکومت پاخی د اسلام نظام باخلی نظام بوالی شخصی اسلام بپریدی که کوادا خو نظام بواخلی چه نظام واغست حکومت د اسلام واغست نو کل من لا حارس لو فوضای و چه دا چا سوکیدار نمی فغضای کی نو اسلام دا پارل حکومت سوکیدار نو چه دا حکومت و سرکاری اسلام پاتې نشو دا منزون و منزون را بیا پخبر خرابیدی اولا هن نقضا الحکم اغیارو یو محنتو که چه پزور بانی دو توری پزور دو حکومت دا سجن اسلام را ارتاو کو دو حکومت دا سجن را ارتاو کو دو محنت اغی شورو کو چه دا ذهنون نم دا اسلامو باشو چه اسلام نظام حیات تے دا اغی دا پار اغی آئی دلوار شورو کو نظریاتی و فکری جنگ شروع کو نظریاتی و فکری جنگ چه ده مسلمانان و نظام حیات شتینا یا کدنو ده دور سر مناسبو نده او که مناسب ده نو پایده من ده مسلمانان و پزینونو که ده خبری واچه ده ده مسلمان ده بطاوری چه لرشی امریکی تا یا انگلین تا مرات سمبر آغیمان اینز منگده سو گلی نو زمان ده کم زمان کم ده نظام اسلام خو نظام حیات کی نشتا حال تا خو نشتا نو ده اغیر متاثره نو ده ده کم ده نو پا زینونو کی واره چه چه کل دورندش عالمانو ده چل ده اغیر اولی دو نو اغیر ده مدارس قائم دو چه مدرسو سرا درس و تدریس سرا کم از کم نظریه خراب نشی او فکر خراب نشی سوچ خراب نشی او اسلام با حیثیت نظام د خلکو په ذهنونو کې موجودی و چې کله عقیده مضبوط شي او ذهنونو کې موجودی نو یو ورځ به الله رب العزت سو پیدا کی او هغه به کمندو د دې مهنت کی او کی خو که نظریه ختم شو او ارث شو ختم شو اقتصادی شکست دومره غټ شکست نه دی عسکری شکست دومره غټ شکست نه دی نظریاتی شکست اصل شکست دی د دې نظریاتی ارتداد راولي د دې وجه د دې حدیث پر رڼا کې د عالمانو فریضه جوړی دي چې د حکومت اسلامي بیان له زور ورکی ځکه دا مات شوی دا کړی نو چې د خلکو په ذهن کې د دې فکر پیدا کی د اسلام د حاکمیت او د اسلام د نظام حیات چې دا نظام حیات ته کم از کم خلق مسلمانان کی مسلمانان چې دا نظام حیات ته ارتداد په خلقو کې راغلی دی هغې ته چې کمنو دا خودل په کار دي نیم سیکولر تقریبا 80% مسلمانان هغه نیم سیکولر دي هغه نظام حیات اسلام اډو منی نه منی نه کمنی نو وېدا اوس مفید درې هغه دو جدا اوس جدا لري پاکه وي او کوی چې اوس هم په عمل کې دې شي خو یې فائدہ مند نه دي د دې وجنا یو سره پاغي باندې د تنخوا قربانه ته تیار نه دي د تنخوا قربانه قربانه ته نه دي تیار هیڅوم نه دي تیار چې سره وې چې زما قرباني ورکړه قربانه ته نه دي تیار کچرتا د اسلام خدمت کوي او د تسکیل نه ملایي یعنی سول اسکیل له او د ستراته کیږي په دی باندې چې اسلام نغل شي وی بس مړه غل شو څه کوي نه کیږي بیا زما اسکیل ماته نه ملایي او کور ته ګیر خریل راشي نو و دې خړی خیر دې خو چې زما اسکیل څه کم نه ملایي د اسکیل قربانه ته نه تیار سکت سر خلا پرې ده ولی من سره د اسلام اهتمام نشته اهتمام نشته نو دا چې کمندونو اهمه خبره وا لو يردونکم هغه زمون ذهنونه د اسلام نه ویني د دې وجنه د دې دور تقاضا ده چې اے مسلمانو اے ایمان والو مسلمان هو جاو یو مسلمانانو مسلمانان شي لو يردونکم لو يردونکم من بعد ایمانکم پس ایمان استاسونا کافران اولی دی چدا محنت کئی نو دی اسلام منینا او دی چی کمدنو اسلام تا خنوی یا پی اسلام بانی زلو بنی دسکلی یا سشک و شبادا نا حسادن دا دی مسلمان و اسلام سرکینا نا او دی لوی تاریخ تی چه لکه یهودو اسمو قنه دا پریخودلی چه اسلام سره دشمنی نده کرده حاسدین قوم اغا یهود دی او نن چه کم چالو نده اسلام خلافت کیگی دا یهود کی او مسلمانانو عالمانو او حاکمانو دا اسلام دا غلبی دا پارا او دا اسلام دا حاکمیت دا پارا یو سیکن مازغ استعمال نکرل الا من شاء الله یو سیکن د سوچ نکو چې دا موږ سره خلق سکی او دا موږ سکو څوک مدرسه په سیلی کې یاره څوک وی تحقیق کوم او څوک چې کمندنو و علم خورو ما څوک وی یو کوم څوک وی بل کوم ا اصل کار هن کوي چې مسلمانان کم طرف تلاړل حسد من اندیان پسیم دواج لکینی نا چده ده نفسونو ده دینا سخا نفس تیره من این دیان پسیم من بعد ما تبین لهم الحق پاس دینا چه صاف کار شده دیتا مسئله بلکل صفا دا ده دی حسی حق رسالت نبی علیہ السلام دو تخق کار شده پاس دینا چه صاف کار دیتا نبی علیہ السلام دا قانیت و پیغمبریم فافو اسفو فافو نو زړه له وباسي مينه ده دی دای دا زړه نه مينه وباسي فافو نو زړه نه وباسي د دې مينه واسفه مختیواله وای بایکاټ ته وکي البته تیم باراشي د جهاد بدتا الله وای حتی اتی الله فافو واسفه فافو نو زړه نه لري کې مينه ده دی وصفو مختیواله و ایزان پی نانگاره کی حتا چی اللہ یعنی خپل بندوبست کوا خلا لاس ما چو وقت پراشی حتا چی اللہ بی امری تردیو چراو لی اللہ خپل فیصلا مبیارال سوره توبه کی چه قاتل اللجین فی وجنی حتا چی اللہ بی امری ان اللہ علا کل شن قدیر یقین اللہ علی پارزبان قدرت والا دی چې زمون خلاف داسې لګیا دي او مهنتونه کوي کوششونه کوي نو دا خو به ګران شي توجه الله ته ساتي هیڅ نشته الله رب العزت سره تعلق جوړ کوي هیڅ نشي کولای نو امور مصلحه قران عجیبه کتاب دی ګرم به لګیاي ناڅاپه کوي الله ته مخه دا بل سړی را پاتاو یې غړې یا یمخ کیات څور شو دی یودیل پر مخوټ خلشه لو یردونکم دومره ګرم ناصافه کې سوی ویل الله تو مدریګه واقیموا الصلاه دا قران کریم برق بوزی کثرب ګرمي او تعلق الهی دی نه انکار به خرابي کار به خرابي اوچ دعوت کار نه کوي د اوچو ګټو دیوال رارګړي مرز کې پکې چې کندنو سیمټ لگاوا او دارنګي د سیخ چې کندنو بیم پکې تاړه بیم پکې تاړه واقیموا الصلاه دا چې کندنو امور مسلحاله تثبت نیک اعمال کوا حضرت القدس سره د خپل افراد و تعلق جوړ کا تعلق الهی خپل ملګری را جوخ کا واسو زکات دا تنظیم نه هغه را جوخ کا یو کا دا کار کوا واقیم الصلاه او تعلق الهی هغه ور پسې راوړو روحبانم باللیل فرسانم بالنهار نمکیوی فرسانم بالنهار اسوی واقیم الصلاة روحبانم باللیل روحبانم باللیل دانا چه دا سی چکندر انقلابی چه موز نکای دا سی انقلابی چه پزاپ اللہ ری چرتایات نکو دا سی انقلابی چه پزرد کرد اللہ محبت نشتا دا سی انقلابی چه خپل شخصی اصلاح دی نشتا تعذیب الاخلاق دی نشتا تا داست انقلابیان انقلاب فائده نکی تا بچر تا چه کمدنو پا کیکر که مانه نی لی دلی چه کیکر که مانه شویوی خپل ذاتی اصلاح اغاو کا او اللہ رب العزت سر تعلق جوڑ کا اللہ سر تعلق جوڑ کا مرن رومی وی در کف جامع شریعت در کف سندانش در کف جامع شریعت در کف سندانش هر حوصنا که ندان انجام و سندان بافتن اون با انقلابی اون با اللہ دا محبت سندری وی دا دوار با برق بوزی دا برق بوزل لار چاکار نده چه انقلابی شی نو دا بلا بچه چه تا دا اللہ نوم پت ای رنالی نه درود شریف وی نه چه کمن استغفار وی او نه منس کئی او نه نفل و تلاوت کئی وز غد کار کوم انقلابی میار دعوت چلو ما اده وی منزو کا او چه کم صوفی شی نو آده لیو بچی نسخا مرگر دا جوڑ شی دا سر نرا پاسی چه دا اللہ رب العزت دا دین خدمتو کی دا اللہ دا دین خدمتو کی مرگر دا گوڑ که ناستی او زن بانی سادر چولی او پدی باز سر تارسم پدی باز سر تارسم هر او اسناکین دانن جام و سندان بافتن